Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Garokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta nire alboan ba Jean-Pierre Garokarene dut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola, kaixo. Kaixo, ba gaur arrauna zarituko gara bertze behin saioaren lehendabiziko minutuetan, hain zuzen ere atzo Kontxako banderaren bigarren jardunaldea jokatu baitzen eta gizonetan Urdaibai izan zen nagusitu zena emakumetan aldiz Donostia Arraun Lagunak. Hondarribiak 5. postu hori mantendu egin zuen eta bueno, ba behin Kontxa bukatuta, Jose Luis Aizpuru gure lankidea, Mikel Orbañan Hondarribiko entrenatzailearekin eta Baitito Ondikola arraunlariarekin egoteko aukera izan zuen, beraz horixe adituko dugu saioaren lehen zatian. Ondotik Real Unionen inguruan ere arituko gara, demoraldiko bigarren garaipen askuratu baitzuen, pasaden larun batean Taxoaren Osasuna promesasi bat eta biko markagailuarekin irabazita. Nafarrak izan ziren ba markagailuan aurreratzen lehenak, baino Ondotik Asier Benitok bi gol sartu zituen, berdinketarena eta garaipenearen gola, eta horren inguruan ere ba arituko gara. Bidasoak bere aldetik aurrera demoraldiko lan guztiak bukatu egin ditu, pasaren larun batean 35 eta 29 irabazi zion bada Huesca taldeari aurrera demoraldiko azken lagunartekoan, eta honekin ba lagunarteko guztiak irabazi egin ditu aurrera demoraldi honetan, eta orain bai, orain Asobal ligari begira jarriko da astean zehar ba Asobaligako lehen jardunaldi hori lantzen ibiliko dira, hain zuzen ere Villa Aranda taldearen kontra izanen duten lehen jardunaldi horren inguruan. Eta futbolearekin segituta, Mariño Real Uniongo ta emakumeek ba liga hasi dute, Euskal Ligan jokatuko duten lehen jardunaldia dagoeneko ba egin dute, eta hontan ere arrakastaz gainera ba hain zuzen ere Añorgaren kontra zuten lehen jardunaldia bat eta utzeko markagailuarekin irabazi zuten Mariño Real Uniongo futbolariek. Beraz, hori guztia izanen dugu gaurko saioan, eta denbora gehiago aldu gabe, ba has dezagun gaurko saioa. Ba, hasierako laburpenean aipatu bezala, arraunean Kontxako banderaren bigarren jardunaldia ospatu zen atzo Donostiko Uretan, sorpresarik etzen egon, irabazleen artean Urdaibai izan baitzen gizonetan nagusitu zena eta emakumetan aldiz Donostia Arraun Lagunak. Hondarribiak berriz, ba gizonetan lehen jardunaldiko 5. postu hori mantendu al izan zuen Urdaibai, Zierbena, Donostiarra eta Orioren Gibeletik. Mikel Orbañanos entrenatzailearekin izan zen, Jose Luis Aizpuru lankidea, baita Batit Ondikola arraunlariarekin ere. Beraz, adituko dugu beraiek biek egindako balorazioa. Ez pozik, irutzei bapai bigandetan balan atxikun egin deula, eta aurtengo demoralde ikusten nola jundan, irutzei, ba, bueno, guztu dauteko mon gaudela, aurten egin deun Kontxako dizi joakin. Bai, ba, egitea zen, ba, arrobanin ba, aldertatikan, ba, esfortzio handi egiteguela ez, ba, herriko festetan betire ba, badekile zetukatza joen, urti gazteako badekile, eta egile esan, ba, bueno, berain aldetik borondatea handi jartzeu ez. Eta irutzeik gaurko estropa ba, oso polita indela, eta erra indela, eta Hondarribiko herria ba, posikotia baekala, behin arrambarik induen estropa dagin. Orokorrian, sasoi guztiei behiratuta? Bai, bueno, ba, ligan bagen euskan, zertxo behit gauzako betzeko, dudik gabe, baina orokorren, irutze, ba, bueno, demoraldi txukuna indela. Kirola gorra da, ez bai irabazten, badirudi pixka kaziko zua dela? Bai, ala da, baina ja hola gaude jarrita, ez, sozidadia gainera bat horrekin dago, eta, bueno, irutze, ba, bueno, esfortza hondi egin dute larronari hauek, eta guztia gauteko mundiala. Azken galdera, zuk urte asko den batzuk Kontxa parte hartzen, zer da Kontxak olakotan, zer ze berezitasun daka? Bai, ba, bueno, egitea esan, ba, estropa ere mure oso polita da, jende aldetik gane, ba, giro zora garria, eta egitea esan, ba, bueno, aurtengo Kontxane, ba, bermeo ikusi deu oso fuerte ibili dala, eta zorionak aldertatek txapeldu nahi. Ezkerrik asko zorionak. Batxitxo Ondikola. Beraz, Hondarribiko arraunlaria, Kontxako badiego estropada bukatu bezain fite, ze gorputzekin finitu duzu, 5. sailkapen orokorrean? Bai, gorputzaldia lehena dena emana, eta bai bosgarren horotara, gaur hirugarren, hori horrekin demora berdin-berdina bisentesima, bergoi minutu eta gero, hor txer, estropadon nahi nugu gaur eta konten detxera. Zineko igande zizte zailkatu ohorezko txandarako, aldiz gaur, aski demora hona induzu, eh? Bai, demora hona egin dugu, 2018 biziki ona da? Biziki ona, ona eta hori, kontent estropadarekin, eta besterik ez. Besterik ez horrek zeharra nahi du gazi gozoa, zaporea, edo ez? Ez, azkenan dena eman dugu, eta gaur ezin zen hobekio egin, orduan kontent egin egunarekin. Egia da, una delu zailaik, beti nahi duzu irabazi ez, kirolaria gira eta beti nahi dugu irabazi, baina ez delarik posible, aurkariari zorionak eman eta listo. Sasoinea, orokorra, nolakoa izan da, irabazi duzu ez estropada bat edo bi ligan, gero orokorrean ez dakit zenbagaren zitezten? Bai, ligan irabazi dugu estropada bat eta oain arte, oain bertze bi falta dira nuko hastean, eta Gipuzkoako txapelketa ere, eta gazi gozoa, egin ditugu estropada onak, bertzeak eskasak, eta hori, gazi gozoa. Ekipa, nolakoa da urtengo Sasoineko ekipoa? Taldea, kriston taldea dugu, oso indartsua, giro hona da, eta taldearekin biziki kontent. Arrauna beti erraiten da, kirola biziki gogorra dela, behar dezule entrenatu urtean zera behatzi amargile bete, aro txarra ona berdin da, bai. Zer ekartzen du arraunak? Zer ekartzen du, ba, bizi modu bat da, azkena, nuga inmertze urte ari gire horretan, eta bizitzeko modu bat da, eta mauri gaur bezakolako egunak, ba, poza azkenean estropada dena eman, guri gustatzen zaigu hori eta ez dugu bertzela pentsatzen ala. Zuzaratarra, ez zire bat ere kostaldekoa, nola barnekaldeko mendialdeko bat hurbiltzen da itsasora? Txikitatik, hamabi urtetan ikastolatik atera eta ziburu noin bale utzunen urdiokon hasi ginen, eta gaur arte, 18 urtea gaunean eta gelditzeko asmorik gabe. Herriek beti dute sustengo azkarra ekartzen, Hondarribiko herriak ere sustengo azkarra ekartzen dio, gaur gaina Hondarribiko egun nagusia. Sentitzen duzu, berotasun hori? Bai, Hondarribian kriston pila bizitzen da gauna, jendeak ainiz maite du eta sentitzen da, hurbiltzen da jendea eta... Beharrezkoa da sustengo hori? Ba, beharrezkoa ez dakit, baina ekartzen du asko. Bai. Etxeko estropadan eta jende asko hurbiltzen da eta kristona da arraunlariaren zat. Azkenan kiroltikia da eta... Baina urbileko jendea ikusten duzula harikola, erri guzia gibeletik, ba, poza ematen izu. Zukaran zu, irugarrengo kontxa dela, jaanik, bo, ba duzu esperientzia pixka kontxanz, kontxako estropada ere mua berezia da egun hau? Bai, biziki berezia da, bi luze izaten dira bakarrik kanpora eta barnera, eta azkenean ziagoa ematen dugularik kanpoan 10 minutu eta gero, ja, indar gutxi gelditzen dira eta biziki zaila egiten da barneraka. Hori da diferentzia gau. Eta gainera gauretzen olatu hainitz hartzeko guain hainitz eta zaila egiten da barneraka, bai. Bermiotarrek irabazi dute liga, irabazi dute kontxa, sekulako denborekin dituzte, ez da zer erraitekorik? Ez. Favoritoa ziren eta favoritoa ma txiki dute. Bai, ikusita kondizioak eta diferentzia gutxi ziren kalen artean eta bai, eta bai, onenak irabazi du. Horren faltaz ezkizue, bi iru estropada ustut, Bizkaian, bi estropada, eta fini, arraunlari batek finitzen duena bere sasoina, zer egiten du? Ba, bakotsak nahi duena ez, hor izaten dugu hilabete bat erdi, bakotsak egiteko nahi duguna, eta ba, batzuk segitzen dute kirolean, batzuk bat ere, eta hori, momentu bakarra da urtean nahi duguna egiten dugu. Hilabete, bilo batzeko pausa? Hilabete eta erdi, hola, bai. Eta gero berriro, azaroan berriro azten zizte, 2025-eko denboraldi prestatzen. Hori da, azaroa astapenan asten gabe hitz entrenatzen. Bai. Zigituko zu Hondarribiko taldean? Ba, ikusi behar da, bainik ikusiko dugu, ez dakit bat ero bainik zegingo dutan, baina gogoa dut arraunean segitzeko bai. Badira, arraunean fitxaketak eta ere, ekipa batek hartze ditu, beste ekipako arraunari bat, bada olako... Bai, argi urte asko, askotan aldatzen dira arraunari batzuk, baina hemen Hondarribian, etxeko arraunariak dira gehienak eta mugimendu berba gutxiago dira. Hauek lotuak dira taldeari eta olako mugimendu gutxiago dira. Aztean zenbat egunetan entrenatzen duzu? Ba, izaten dugu egun bat, pausa, eta astetartean, astelena edo astertea, eta bertze egunetan entrenatzen gira. Astetartean gehiago lehorrean edo, eta asteburutan gehiago uretan. Lanetik landa? Hoi da, lanetak gero. Minezker eta zorionak? Minezker zuri. Horixe, horri izan ditugu, bai, bai. Batxita, ondikola. Bai, horixe. Azalduko, gara, ba, ondari biharra nokartea, ba, estropada zoragarria egin zuen atzo, egia esan berra, 19 minutu, 18 segundu, eta 60, ba, masi, egunekoa. Eta, besterik ez da, aipatu behar, egia da, batxitiak aipatzen duena, eta horrela, horrela dio, brankaz, kontxan, Hor dago berezitasun hori, ez? Brankaz kanpora joaten zarenean, ba, uaina azpitik jotzen du, dena man behar duzu, kontrolpean euki behar duzu, dena, indarrak ba, ahultzen dira. Bai. Zeago inguruan, bueltan poparean, da bueltan poparean ona egin zuten, baina kontuz, esperantzak estropada zoragarria egin zuen ere, eta ba, ondarri beharra honak arteak, hirugarren postu hori, eutsi zion, eta ostu, estropada oso ona egin zuela. Eta joan den astean, bosgarren postu hori, ba, bueno, urxe dituzu urtai bai zirban horretik, donosterreta horiok estropada zoragarria egin zuten, eta ezinezkoa izan zen ohorezko txandan sartzea, atzo ere laugarren postu hori oso hurbil hor ukitu zuten, baina bai. Ezinezkoa izan da azkenean bosgarren postu hori, baina egia esan ba, postasunean amaitu duela, pozik azkenean, eta batitak ere aipatzen zuena, eta bat egiten dugu askotan hemen, aipatzen duguna aurtengoa. Ba, arrobi lan kontuak guztiak hartuta eta ikusi genuen berriz ere bere garaipena bakarran TK Ligan 9 arraunlari arrobikoa zirela eta Orion ba, funtsezko lan egiten ari da. Eta alde horretatik eta horroetarazi behar dugu eta horbaina nosek esango gaitu atorren asteetan. Talde honek aurten Gipuzkoako txapalketa irabazi egin du 5. urtea jarraian eta Gipuzkoa ditugu Donostiarra eta Orio eta Getaria hain zuzen ere, hain zuzen ere. Gero beste alde batetik brontzezko domina eskuratu egin du Espainiako txapelketan, TK Ligako bandera bat irabazi egin du, 2. postu batzuek onak eskuratu egin ditu, kontxan 5. amaitu egin du eta azkenean, ba, gazik batitak aipatu du, ba, goi mailan, ba, gertatzen dena, estropada batzuek obera egiten dute, beste batzuek askarragoa gaitzaten dira, baina horrela dio. Bai, ez dago noski. Alde horretatik, eta Jose Mildo Aienek aipatua zuen denboraldiei, aurre denboraldian aipatua zuen, ez berdina izango zela, eta urdai baiek sekulako indarra bai. Izango zuela, zirbanak ere bai, eta oso indartxu ere Donostiarra. Eta, bai. Eta hori ikusi izan da gurean, Donostiarra bera Zarauzko bandera ja. Irabazi zuen, bai. Eta hori ez da makala. Eta Hondarribiak horregatik denboraldi nere ustez oso ona egin du, eta aipatu behar da ere horrelako egitura batekin ahalegina egin behar dela, eta egin duela gora berakin, noski, ez dela erreza, horako oilarrekin ba, kantaurira uretaratzea asteburu guztietan, eta ez da erreza izango egun daino ere. Gero beste alde batetik ere jarriko nuke urdai baien denboraldia, sekulako denboraldia bai. Egin du, garaipena oso garrantzitsuak ere, erregulartasun hori erakutsi egin du, eta liga irabazi egin du, eta kontxa irabazi egin du, hori argi eta garbi, eta hori zorion du behar ditugu. Bai, noski. Eta gero aipatuko nuke horrekaran berri. Horrekaran berri, beratzigarren kontxa eskuratu egin du. Bai. Berdindu egin du historiko bat, Aita Manuel. Bai. Hori ere aipatu behar da, arraunaren historia delako. Eta ero beste gauza bat, kontxak bere antolakuntzan ere irakutsi du, berriz ere handia dela, erakutsi du aniztasuna, zabaltzen duela eta garatzen duela, eta erakutsi du, ba, kolore hortan ere, oraindik ere historiari eusten diola. Zergatik, diot hori, zale gehiengoak oraindik ere oriotarra direla. Bai. Aipatu behar du, oriotarrak eta oriz jantziak Donostira joaten dira, eta bere kolore guzti hori, bere giro guzti hori, berezi hori ipintzen dutela, eta hori ere txalotzekoa da. Berriz ere kontxako egun handia, eta hor bertan egon zen eskualdeko eskifaia, Hondarribia, Arraun elkartea. Azkenean, bai. Bazorion du erritugu, azken astea izango dugu TK Ligan, azte estropada, eta batxitak aipatu duen bezala, Arraunak utzi, burua garbitu. Bai, hori da. Eta beste denboraldia, ez dakit batxitxago ondikola jarraituko duen Hondarribian edo ez. Bai. Pentsatzen dut proposamenak izango dituela ere, mm-hmm. baina bueno, mugimendu horiek ba, azalduko dira purka-purka. Hori da. Eta orain ba, aste hau amaitzear doa, eta TKL Liga amaitzear doa ere. Mm-hmm, hori da. Ba, horixe, aditu dugu, Kontxako banderaren irabazleak berriz ere oroitaraziko ditugu, Urdaibai izan zen gizonetan eta Donostia Arraun lagunak. Hori beste kontua da, ja, bai? Beste kontua da, emakumeen estropada, bai? Hau gizonezkoetan da. Hori da, hori da. Aipatu duzun bezala, emakumezkoena, aipatzen genuen azteberen, arraunen emanaldia ikaragarria izan zen berrez ere. Bai, berrez ere, bai. Eta ikusi dugu aurten, arraun bai, horretik, baino beste bai. Ontziak ere bai, noski. Oso lehiakorrak. Bai. Egia da, Hondarribia Arraunak artean aurten, ba, ez genuela izan Donostin, eta alpena hartu egin genuela alde horretatik, baino lehiakorrak ikusi ditugu bai. Tolosaldean zuzen, bai. Hori jo, Donostiarra, bueno, baino Arraunek bere emanaldia egin zuela, eta emanaldia egin duela bi asteetan, bi gandetan, eta Joan Mari Etxaberen neskak, ba, demoraldia zoragarria egin dute, eta marka guztia buskatu dituzte, eta ikusi dugu ospakizuna konstituzio enparantzan atzo Donostian, eta gizarteak ere erantzuna Donostian eta Gipuzkoan eman dietela neska hori, eta nik uste dut ba, hortxe ja, hori ere giro hori parekatua dela. Bai, noski giro hori parekatua bai, dela. Bai. Eta bereko beste gauza bat, azkenean xux kontuak ere bai, bai. Eta tuki izkizut. Oita 5.000 euro eskifai bat entzat, beste oita 5.000 euro beste eskifai etzen. Arraun, bai. Kasunetan, arraun lagunak, eta Urdaibai. Eta bai. Gero, sariai berezi bat ere Gipuzkoar traineru, lehen traineruari, kasu honetan Donostiarra izan zen. Bai, ados, ba, horixe guztia kontuan hartuta, horixe ipatuko dugu, ba, liga bukatzear ari dela, eta, bueno, ba, orduan horren ondotik atxeen hartuko dutela gure arraunlariek, eta hala ere, ba, seguru bereien berri izanen dugula. Eta Real Unionek bere aldetik bademoraldiko bigarren garaipen askuratu zuen pasaren larunbatean Taxoaren Osasuna Promesas taldeari, bat eta biko markagailuarekin garaituta. Nafarrak izan ziren, markagailua irekitzen lehenak Pablo Morenok penaltiz sartutako gol batekin neurketaren 20. Minutuan hain zuzen ere. Bortz minutu beranduago ala ere, ba, Asier Benito izan zen markagailua berdintza lortu zuena, eta txen aldira ailegatzerako, ba, Asier Benitok berak bigarren gola sartu, eta markagailuan aintzina hartu zuen Real Unionek. Bigarren zatian saiakerak egon ziren bi taldeen aldetik, baina zuten emaitza aldatzerik izan. Beraz, bat eta biko markagailuarekin 3 puntuak Real Unionentzat izan ziren, eta sailkapeneko bigarren postuan kokatu da taldea orain. Ustut Mikel Llorente entrenatzaileak ere aipatu zuela, ba, indarrez aritu zirela eta pozik gelditu zirela bai. Egindako lanarekin, ez da Janpeg? Bai, bai, hori aipatu zuen azkenean, prentsa horrekoa. Bai. Eta hor indartsu ateratu zen Taxoaren Real Union, James Wright jokatu egin zuen, bai. Aston Villako atezaina, Unai Emery bertan zegoen, iritsi zen jardunaldi hau ikustera, Taxoaren, eta Wrightekin batera bigarren zatian Marroek erke bere abagunea izan zuen. Jaimir Moskerak ez zuen parte hartu, bera, iritsi eginda egun batzuek, hartu ditu, ba, bere leku hartzeko eta bai. Lehen entrenamenduak ukitzeko Real Unionekin batera, baino taldea sendoa, oso sendoa ikusi genuen, eta hor erdian bertan Quintana eta Javi Domínguez bere eragina dute, gero egaletik Sergio Santos bai erakutsi du jokalari zoragarria dela, eskerretik Jose Karitu zen, erdian hor Rivero eta Bidorreta dute bere iragin galanta, Iker Bilbao zauritu zegoen, ba, ez zuen jokatu, bigarren zatian bai sartu zen, eta hor dago aldaketa handi bat, Real Unionen Ola Urtua sartu zen, Koldo Obieta sartu zen, eta kendu zituen Asier Benitok bigola sartu zuen, eta zen, Real Unionek aldaketak egiteko jokalari handia dituela, aldi horretatik, eta Sergio Benito alde batetik, eta Asier Benito aurrelari bezala aritu zela. Benito noizbenka jeisten zen, noizbenka jeisten zen gehiago erasoan hain zuzen ere Asier Benito, baina bueno, lerroen artean hor jokatu zuten eta Garrido eskubide eskerretik aditu zen eta Aitor Aranzabe, Aitor Aranzabe ere oso ondo jokatu zuena Aitor Aranzabek ere berriz ere eta bere maila erakutsi egin zuen. Bai. Bere maila hoberena erakutsi egin zuen Barcelona ere bai, lengoan Estadion Galen ere bai, eta oso talde borobila, oso talde sendoa, talde indartsu bat, eta, bueno, bere lekua hartu zuen, eta, klaro, gero, Olaurtuarekin batera, gero beste jokalari batzuk, Obietarekin batera, lerro artean oso ondo jokatu zuen, eta, bueno, uste dut, talde indartsua duela Realunenek, sendoagoa, borobilagoa, eta Mikel Llorente ba, posik dago jokalari hau, eskarmentuko jokalari da, aditua dira, eta eragozpen guztiak gainditzen dituzte, gehiengoak alde honetan, penaltia, berget, ikusi duzun irudietan, baina ez zen penaltia, baina hori ere gainditu behar zan, gola sartu egin zuen Morenok, Moreno, Manchester Cityren horrean aritutako jokalaria, eta gero, hortik aurrera, bere lekua hartu egin zuen berehala, eta bigarren zatian hori kudeatu egin zuen, bere arriskua izaten du. Bai. Bai, egia da, abagunak izan zituela, baina Osasunak ere bai. Bai. Osasuna azken minutu arte beti talde lehiakor bat da. Castillejoren odolean hori dago. Eta Osasunaren historian ere bai. Beti talde lehiakorrak, taxoarren hain zuzen ere, baina bai, gaztetxoen artean, kadetetan, juveniletan, beti oso lehiakorra dira. Hori pairatu zuen Realunenek, sofritu egin zuen azkenean, amaitu zuen, ba sofrituz, baina... Ba, arrakastaz ere bai, berriz ere. Bai, eta orduan, ba, garaipena oso garrantzitsua da. Aipatzen genuen hasiera batean, aurre denboraldian aipatzen genuen, aurre ikuspen bezala, eta esaten genuen, azten darren unien Bartzelonan, gero Zelta berriz ere hartu behar du, eta xoarrera joan oso ondo hasi da Osasuna, eta hartu behar du, datorren igandean, Amorebieta. Hori da. Bueno, ba, hortik ateratu da 7 punturekin. Bai. Eta bigarren postuan. Hori da. Bueno, talde batzuk hor ditugu, kultural nesan zuzen ere, 7 punturekin, eta bueno, uste dut oso ondo irten dela. Sansek ere, bere leku hartu egin zuen, eta Leonen azkenean, gol baten bidez, ba, berdinketa eskuratu egin zuen, eta datorren igandean norgeia doka. Erokeri bat, ordutegiena. Bai. 7:30 azkenean. Bai, hori da. Koman, atentzio la biciklet. Bai. Horrela da kontua. Eta gero 9:30 Tarazonan. Hori da. Konturatzen dut, Tarazona ezagutzen dut, tuterateko 20 kilometrora. Bai. Eta larun batean kokatu dute, norriagoka bat, 9:30 amaituko dute. Da, bai. Tuteratik, ateratuko dira Tarazonatik, 12:00 o gauerditan, edo... Eta iritsiko dira, ba, bueno, gauez. Bai, hori da. Arrastaka. Bai. Eta ez dakit, orduan zaleak mugitzen aldiran, bai. Kompleksuagoa izango da, zailagoa, ez da, kontu bera. Eta otxurarik ez dago, igande batean, arratsaldeko 7:30. Bai. Irunen ipintzea, finkatzea, itzorrua jartzea, norregiago kare bentzat, ez dakit, bai. Ez da, oberena, baina. Hau sartan, ba, telebistanen agindua dira, ordutegiak, eta kitxo. Eta bai, hola. Irunek ere aldaketa batzuk egin ditu, eta bueno. Hor, dena dela, bai. Dena dela, datorren astean ere Bidasoa azten da, eta igandean, eta Arandan, eta 7:00. Hori da, aldi berean, iaia, bai. Aldi berean hori, telebistak agintzen du, bai. Eta ez dago besterik, baina horrela nuena, ba, pixkat eromena izan da. Bai, horrela da, ba, horrela xe, aipatuko dugu berriz ere, ba, bigarren, demoraliko bigarren garaipen askuratu zuela, Real Unionek pasaden larumatean taxoaren Osasuna promesasi bat eta bi. Irabazita eta erran bezala ba helduen igandean irailaren 15an arratsaldeko 7:30 Real Unionek Amorebieta jasoko du Estadion Galen. Bidasoak ere, ba, aurrera moraldeko azken lagun artekoan garaipena eskuratu zuen, pasaden larun batean, 35 eta 29 irabazi baitzion, bada Hueskarin pasaden larun batean hartalekun. Aurrera moraldeko lagun arteko guztietan garaipena eskuratu du Bidasoak, eta beraz lan ona egin dutela ikus daiteke honekin. Alere, ba, benetazko leia, asteburu honetan hasiko da, irailaren 15 igandean, Bila Aranda bizitatuko du Bidasoak, Plenitud Asobal ligari hasiera emateko, neurketa arratsaldeko 7 izanen. Hala ere, ba, aurre denboraldia bukatuta, ba, eta eskuratutako garaipenak kontuan hartuta, Eneko Furundarenak, pasaden larun bateko lagun artekoaren ondotik, ba, aurre denboraldiko balorazioa egin zuen. Adituko dugu. Orokorrean oso aurre denboraldi ona, gauza positibo asko, ideia berri asko sartu ditugu sisteman, da bueno, nik uste taldeak ondo erantzun dula aldaketa horiei, eta ondo ari dala lanean, eta bueno, arlo pertsonalean, ba, esan dezun bezala ondo, gustora, erasoan pixkat konfia hartza dantze guaindik, ja denboraldi, bueno, azkeneko bi hiru denboralditan minutu gutxi ukita, ba, guaindik konfiantza hartzen nabil, eta bueno, azkenean taldeantzako gutia nahi zen bitartean oso gustora. Bai, hori, ja, azkenean hurrengo astean ja liga hasita, eta bueno, hasieratik hasi nahi genuen, zuk esan bezala oso ondo sartu gara partidora, beroketatik ja oso sartuta taldea, eta hasiera borobila egin dugu, eta bueno, gero azkenean behaien partzialare izan dute pixkat gerturatzeko, baina azkenean partidu osoan mantendu dugu errenta hori, eta bueno, esan bezala liga azteko gogo handiakin, sentsazio oso honekin, eta bueno, gustora. Ba horixe, haunitzetan aipatzen dugu, ez? Nahira esazu, gustu dutuaren zerrenda, alde batetik, taldearen kanpotik lenguan, ba, arazo fisikoaren gatik, Gorka Nieto, Tito, Asier Ribar, Marco Jeptiz, Pedro Pacheco, ere. Horban hori kontutan hartu behar da. Bai. Eta tau gehien paran ere, bertan, nahi dut esan horrekin, bueno, taldea oraindik bere hasieran dagoela, txura ona. Bai, hori da. Furundaren agaipatzen zuen, ba, jokoa zuzenagoa, defentsalanetan ere beste erabatean, eta jokalariak ukitzen dituzte gehiago, intentsitate gehiago, irudioi pintzen duela, atezen bezala Mazilek eskarmentua eta kalitatea ekarri du eta ekartzen du, eta alde horretatik, ba, nik uste dut atezainak erantzuna ona emango dutela, bai Poloniarrak, Jakubek, eta gero Mazilek aipatu bezala, baina orain jokalariak errekuperatu berrera, Boskok ere greziarrak bere minutuak izan zituen, hiru gol sartu zituen ere, eta joko aldetik, ba, hori nahi dute entrenatzaile berriak, eta hori ere aipatzekoa da, eta kontutan hartzekoa. Eta ja, Bila Arandaren narroka da, datorren igandean, arratsaldeko 7 edo erdi gaua izango den, baina 7 jokatuko dute lehen jardunaldea, Asobal Liga hasten da. Eta zoriondu behar dure, Superamara berbera, Superkopa, irabazi egin zuen, Eltxe gainditu egin zuen 1928, eta Donostiarrentzat, Gipuzkoarrentzat garaipena garrantzitsua, eta neska hauek etengabe ari dira, goi mailan dena ematen, eta garaipenak eskuratzen. Hori da, ba, bai, alaxe da, eta aipatu dugun bezala, ba, hortzeraren izanen dugu, Bidasoako jokalarien berri, noski, eta bueno, ba, betiko moduan, Asobal ligasiko da, eta ikasturtean ikertatzen den bezala, ba, beraien ahotsak izanen ditugu, aurre denboraldiko, denboraldiko lehen jardunaldiaren atarian, oroitu, irailaren 15 igande honetan, Bila Aranda bizitatuko duela Bidasoak, Plenitud Asobal ligari hasiera emateko arratsaldeko 7. Eta futbolera bueltatuko gara berriz ere, hain zuzen ere, Mariño Real Unionek liga hasi duelako asteburu honetan eta arrakastaz gainera. Euskal Ligako lehen jardunaldia jokatu zuen etxean, taldeak pasaden larumatean, Añorgaren kontra eta hauek ere, garaipena eskuratu zuten, bat eta utzeko markagailuarekin. Ane Lopetegi taldeko jokalariarekin izan gara, eta berak egin digu, lehen jardunaldi honen eta lehen garaipen honen balorazioa. Bai, gila esan da, lehenengo 5-10 minututan nahiko urduritasuna notatzen zen bi taldeen partez, baina 5-10 minutuak pasa ondoren, gila esan da, bi taldeak nahiko maila berdintxoan mantendu ginela. Horrela gauza bereziak aipatzeagatik, adibidez, gure taldea pase gehiago filtratzen zituen erditik, adibidez, eta haiek presio altua mantendu zuten, eta adibidez, hainbat egoera kritiko suertatu ziren horren ondorioz, baina lehenengo partean ez da guk ez da haiek ez genuen gola sartu. Ia esan da lehenengo zatian ez zeuden ia tiroak egon porteriari, baina ondoren bigarren zatian zenbait gauza aipatuzkero aldagelan eta gure entrenatzailearekin, nik uste dut bi puntu gehiago igo genula gure intentsitatea, esate baterako. Eta azkenean gola sartu zen gure partez, eta azkenengo emaitza bat huts izan zen, Mariño Real Union irabazi zuen. Eta baia esan da partidua nahiko polita izan zen, eta inorgako neskak ez zuten gauza errex jarri. Ez dakit zehazki noiz eskuratu genuen gola zen minutuan, baina badakit izan zela bigarren zatian, eta nahiko berandu uste dut. Ilusio oso handia, gainera pasaden temporadan igo ginen, eta guretzako opari bat izan da. Lan asko egin dugu aste hauek barru, eta egia esan da oso talde ona daukagu. Eta baita iruditu zitzaidan ainorgak oso talde ona zeukala. Maia nahiko berdintxua egon zen, nahiz eta guk gola sartu. Nire ustez nahiko parekide mantendu genuen partidoa. Egia da, lehenengo zatian uste dut gian beraiek mantentzen zutela gehiago baloia eta hori, baina nik uste dut lehenengo zatiaren erditik aurrera bigarren zatia uste dut guk baino hori. Oso partido polita izan zen eta oso berdintxua. Horixea ditu zuen bezala, Euskal Ligan hasi dute, beraien ibilbidea Mariño Real Unioneko jokalariek, eta arrakastaz gainera, eta huts irabazita, lehen hiru puntuak eskuratu dituzte denboraldi honetan, hemendik zorionak, eta aintzinera segi dezatela, heldu den asteburuan bigarren jardunaldia izanen dute, eta poliki-poliki aintzinera eginen dute erran bezala. Alaine Agerralde, Bidaso Atletiko taldeko atleta da, eta aurten lehen aldiz Europako txapelketan parte hartu du, 400 metroko esilasterketan parte hartzen. Bertan 13. postu eskuratu du, eta hor egotea ere Espainiako txapelketan irabazi zuen, txapeldun orde izan da, proba berean. Berekin gaude hemen, eta berak kontatuko digu, lehen pertsonetik nola bizitu izan du guzti hori. Kaixo, Alaine, zer moduz? Kaixo. Espero ez genuen zerbait izan zen, hasieran Espainiako txapelketan banekin hor aukerak nituela, baina gainera nire marka jaitsi nun, ez nun espero ia san, eta orduan horrek egin zian pentsatzean niregan ere bai konfiantza eman zian. Eta Europako txapelketara jo nintzen, hasieran 24. puesto nola, eta hor ere bai azkenean jendearekin eta bai entrenatzaileekin eta dena konfiantza asko ematen ziguten, azkenean beraiek dira gure zalantzak argitu ditzazketenak, beraik bizi dute, beraik hortik pasa dira. Eta orduan ere ustez konfiantza horrek ere bai eman zian esperientzia hori gehiago disfrutatzea, ambiente itxi bat edukitzea, eta